أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. صدق الله العظيم. سورة الفرقان مكية وهي 77 آية وست ركوعات. سورة الفرقان مكي سورة مكة مكرمة نازل شوير و أو يا آيات لي أو شفق ركودي. عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما او قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دا درو آیات المتعلق فرمائی کہ دا مکی نری مدنی دی نور سورۃ مکی ری در آیات پچی مدنی دی. بعض حضرات فرمائی جدا سورت مدنی دی او سا آیاتی نا پچی مکی دی. دا دی سورت خلاصا دا قرآن عظمت دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت او رسالت دا حقانیت بیان دا دشمنان و دا طرفا پا قرآن و پا پیغمبر علیہ السلام اعتراضات او دا غی جوابات دا دی سورت کی ذکر کی گی. تبارك الذي نزل الفرقان دير بركت والا دي. تبارك الذي دير بركت والا دي هغ ذات نزل الفرقان في قرآن نازل كله كذا قرآن فرق كون كذا حق أو ذبات الفمنش نزل الفرقان. تبارك الذي دير بركت والعليها غزات ده بركت مانا خير كثير دير خير نو الله دير خير مالك لي خير وبركت ده الله لطرفنا غضا فرقان ده قرآن پاك لا قبر نو فرقان مانا فرق كون كده حق او ده باطل فمنسكي فرق كون كلا حلال ولا حرام فمنسي نقران قاد دخل واضح ارشادات فزر يباني دا حق او دا باطل فمنسي دا حلال او دا حرام فمنسي واضح فرق كي دا معجزو فزر يباني اهل حق او اهل باطل جدا كي دي وجنا قران تا فرقان ویلیشی از دا قرآن یواز عرب و لراغ لیلی یواز عجم و لراغ لیلی یواز انسانانو لراغلے دے یواز پیریانو لے نا دا تمام عالم دا پارا لے دا اللہ نغیر کہ سمر مخلوق دے دیتا عالم ہوئے نو قرآن پاک دا تمام عالم دا پارا اللہ را لے گلے دے لیکونا للعالمین نذیرا دا پیغمبر علیہ السلام نبوت و رسالت دا تمام عالم دا پارا دے دین مخی سولا پیغمبران کی تشریف روڑ دے داغوی نبوت و رسالت دا یو خاص قوم دا پارا بو دا یو خاص علاقے دا پارا بو یو خاص زمانے دا پارا بو و دا پیغمبر علیہ السلام نبوت و رسالت دا یو خاص قوم دا پارا نا بلکہ دا عام اقوام دا پارا دا یو خاص علاقے دا پارا نا بلکہ تمام دنیا دا پارا دا یو خاص وقت پورے نا بلکہ تر قیامتا راتلن کے انسانان و پیریان دا پارا پیغمبر دے دا پیغمبر علیہ السلام را لے گل دا تمام عالم دا پارا دی تبارک الذی نزل الفرقان على عبده دیر برکت والا دے ہا غزات نزل الفرقان کہ نازل کرے دے قرآن کہ دا حق و دا باطل پا منز کے فرق کون کرے على عبده پقل بند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکون للعالمین نذیرا دید پارا چی دا پیغمبر علیہ السلام دا تمام عالمون دا پارا یرا او رون کی شی نذیر یرا او رون کی بشیر خوشخبری ورکون کی مومنان تر جنت خوشخبری ورکون کی بشیر او نذیر کافر دا دوزخنا یرا ون والا تو پیغمبر علیہ السلام نذیر یرا اورون کرے کافران یرا الى عذاب لنا نذیر یرا پدو قسم را یو قسم یرا ناسرا لکہ یو دشمن دا پس وصل را والی وجنم دی ودق وقت کم دربان یرا را خدا یرا بلا شفقت تا دا دشمن پتا رحم نہ کئی شفقت دربان نہ کئی مال در نہ اخلی عزت در نہ اخلی وسلے دربان سورا کرے گا نہ دیکھے شفقت نشتا نہ دے دے میا رہی ہو دے یہ رہتا دے یہ رہ ان کی تب نذیر نے وے لکھی گی اور زدے پا مقابلہ کے یو معشوم جگہ خطرناک جائے تو ورزی اور نہ ورزی نہ کوئی پکاو چرلی نہ چرلی کوئی تک ورزی گی یا ذرا بازی نے تم سارے مار لڑم خطرے پکشتا اور دے تک جائے تو ورزی نہ دامور واپس آواز کئی او یرئیے کہ نہ کوئی غالے تمور سے کوئی تب وہ گرزے گی نہ اور غالے تمور سے اور بانے وہ اس وزے گی اور دے زرو سلو سالو مار لڑم نہ زان بچا او بڑی خوری نو دا یرا چیتا نو دا دے یری والا ہوتا نذیر وی زکر دے کی شفقت تے مور پا بچی مہربان را نو پیغمبر نذیر دے دا خپل امت پا شفقت سرا دا مخالفت دا اللہ نا او دا عذابون نیرے لیکون للعالمین نذیرا دے دا پارا چیتا پیغمبر علیہ السلام یرا اورون کی شی عالمین تمام عالم لرا الذی له ملک السماوات والارض اخی اللہ دا قرآن نازل کرے الذی له ملک السماوات والارض اخی اللہ کہ اگر حکومت و سلطنت و اختیار دا اسمانون او دزمکی دے ملک و سماوات والارض دا اسمانون و دزمکی حکومت و سلطنت اللہ شرح دے ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ ولدا بچيني ولنبي لالله زين اشتا لور اشتا خدن اشتا ولم يتخذ ولدا الله بچيني ولنبي نزوه ونلر ولم يكن له شريك في الملك دي الله پاک سره هیڅ څوک شریک نشته دی په ملک په سلطنت او حکومت کې بادشاہ بلا وزیر دی وزیران نظیران وسره نشته وخلق كل شيء دي الله هر یو شی پیدا کړی دی فقدره تقديرا پس په اندازه کړی دی فقدره هر یو شی په اندازه کړی دی تقدیرا په اندازه سره خلق كل شيء هر یو شی پیدا کړی دی نو دا خلق معنا بغیر د مثال سابقه نه پیدا کړی دی مخکې څه مثال څه نمونه نه وه چې د هغې نه نقل وکړو او مخلوق یې پیدا کړو نو بغیر د مثال سابقه نه پیدا کول دې ته تخلیق وایي نو فقدره هر یو مخلوق یې په خپله اندازه کړی دی یعنی د هر مخلوق تمام اجزا شکل صورت خواص فضیلتونه نقصانات وغیره په حکمت باندې هر یو شی په خپله خپله اندازه مناسب جوړ کړی دی چې د کوم کار د پاره کوم شیز پیدا کړی دی نو دغه شیز په دغه کار کې به لګیا وي خپله ډیوټي به کوي الله آسمان پیدا کړی دی پکې ستوري پیدا کړی دی آسمان خپل کار کوي ستوري خپل کار کوي ځمکه را په دې ځمکه کې بې شمېره مخلوقات پیدا کړي دي د هر یو شکل صورت نرمي سختي د هر یو کار جدا جدا دی کوم څیز نه چې الله کوم خاصیت ورکړی بس هغې خاصیت کې به لګیا وي ځمکه الله پیدا کړې دومره نرمه نه ده لکه د اوبو چې پکې ډوب شي او دومره سخته نه ده لکه کاڼی یا اوسپنه چې پکې بنیادونه کنه یا سوی پکې کنه چې نه کلیستی شي نو لکه ده اوبو نرمه نه ده چې ډوب دي کي او د کاڼي په شان سخته نه ده چې کوي وغیره بنیاد وغیره پکې نشي کولی اوبه نرمې پیدا کړي دي په زرګونه حکمتونه دي پکې او هوا یې نرمه پیدا کړې ده خو د اوبو نرموالی او د هوا نرموالی کې فرق دی اوبه هر ځای ته پخپله نه ځي هوا هر ځای ته پخپله ځي هیڅ محنت نه غواړي نو دا د الله له طرفه انعامات دي د مخلوق دپاره نو هر شی الله پاک پیدا کړی دی پکې راز د الله دی حکمتونه پکې دي الذي له ملك السماوات والارض هغه الله قرآن نازل کړی دی هغه دپاره حکومت او سلطنت د اسمانونو او د ځمکې دی ولم يتخذ ولدا دی الله بچي نیولی نه دی نه زوی شته او نه یې لور شته ولم يكن له شريك في الملك نشته دی الله پاک دپاره څوک شریک في الملك په حکومت کې په سلطنت کې وخلق كل شيء فقدره تقديرا الله هر یو شی پیدا کړی دی نو فقدره بیا په اندازه کړی دی تقدیره په اندازې سره ناپتول دا آلیوشی مناسبت تیکتی لیدی واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا كافرون ولدي واتخذوا كافرون ولدي من دونه بغير دعلان آلهة معبودان داس معبودان باطل لا يخلقون شيئا جدو هسهم پیدا كولنشي دا معبودان باطل يومچ ماش قدر پیدا كولنشي دمج او ماشی که وزر مات شنو ولا بل وزر جولولی نشی لا یخلقون شیئا دی پیدا کولی نشی هیس شی و هم یخلقون او دی پیدا کلی شویلی دی چا پیدا کلی اللہ ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا معبودان باطل لا یملکون مالکان و اختیار من ندی لأنفسهم دقف الزان تبارك اختيار لري ضرا دزرر دفك ولو ولا نفع أو ندفع دي حاصل ولو معبودان باطلا زان لفيدة نشي حاصل ولي دزان لنقصان دفكول نشي ولا يملكون موتا ولا حياة معبودان باطل اختیار نلری لا یملکون مالکان و اختیار من نگی موتن دا مرگ ولا حیاتا او ند جند ند مرگ اختیار نلری او ند جند سکمر کولی نشی جندی کولی نشی ولا نشورا پس دا مرگ پا قیامت که دا قبر ند پاسول اختیار نلری دا پاس دو دا پاسول اختیار نلری نو الله على كل شيء قدير فأركار كي حكمت نو داشت كل خوري دا پريغري او باطل دا زانة جو كري شوي اغيلة دا خوري حسداري ورك درجي ورك نو دا انصاف ملي دا ظلم لي وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وای اغا خلق چی کفر کرده وقال الذين كفروا وای اغا خلق چی کفر کرده إن هذا إلا إفك افتراه ندی دا قرآن مگر دزانا جو کلی شویده إن هذا ندی دا قرآن إلا إفك مگر دروغ لی افتراه چی دزانا جو کلی وأعانه عليه قوم آخرون أو ده سر إمداد كي ده پیغمبر علیه السلام سر إمداد كي فقرآن جوله ولكي قوم آخرون يو بالقوم ورسر إمداد كي في ده قرآن پیغمبر علیه السلام ويت ده الله ده طرف نمرو لخو ده الله ده طرف نده او دا د څو کوستازان یو دا وسره زوتای او دې بیا مونږه اوري نو دا دروغ د دروغ یو عظیم طوفان دی پیغمبر علیه السلام ته قرآن څوک خی كده عرب خلقي خي ردي عرب تخو عربنا كي ترقامت تمام مخلوق تا الله چلے يورك يفعطو بسورة من مثله يو سورة خرولة دا كفر ناقا استاذ معلوم كي نرزاية كي كده لتاصل ام دا في جول كي كنا نا استاذ معلوم نري عجيب خبر زمرا لوي اعتراض او دا غير ثبوت نشه پیش کولي خود ازان خبر كي غلط خبرته ندا تمام مخلوق دا قرآن نسل رولي نشي ندا سي سوك نشتا تي اغا پیغمبر علیه السلام سر زوتا والحي وقال الذين كفروا واي اغا خلط كفر اكره ان هذا الا افكن نده دا قرآن مگر دا دروغو یو توفان لے اس طرحو چی دا زانے جول کرنے وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ دا سر تعاون کی فا قرآن جول اولو کی قومٌ آخرون یو بل قوم یو سو یهودیان و تدا خبر کی بیا نسبت اللہ تکی چی دا دا اللہ خبری فقد جاؤوا ظلما وزورا فتحقیق طرف بھی رہا تک کرے لے ظلم تا وزورا و دروغو تا دروغی ویلی لے ظلم خبر ہے کرے لے وقالوا اساطیر الاولین وائدہ کافران کدا پخوانے کسی لی اساطیر الاولین دا ضرور خلق پخوانے کسی لی اکتتبہا کہ پیغمبر علیہ السلام لکلی دی دیکھ سولا را تقبلے لکلی لی اور یا اتبل لکلی لی اور بیاد آگے احملاد تاوی لکی گی اور دیئے زوتی اور بار را شوی نندا نازل شو نندا نازل دا خوا سر سوک زوتی دا پخوانو قومن قشیل اور غیر نوٹ کلی لی اور دا پمک کیوی لکی گی اور دیئے گوٹا کئی اور دے اڑی راڑی ویدا آیات نازل شو وقالو اساطیر الاولین وائی کافران اساطیر الاولین دا قرآن زرے پخوانو قومنو قسیری دا پخوانو قومنو زرے قسیری اکتتبہا لکلی دی پیغمبر علیہ السلام دے لرا فہیتم لا علیہ بکرتا و اصیلا بیادا نسیشی پیغمبر علیہ السلام تا بکرتا و اصیلا سبا بے گا و تلسیشی مسلمانان با پیغمبر علیہ السلام سرا راجہ مکیرل دا سہر منزو رمازی گر منزو مدے مانزے کے بعد صحابہ کرام را کے مشہور لکہ پیغمبر علیہ السلام تب سنوے آیاتون نازل شویو نہ صحابہ کرام تب بیانو کر اگوی بزان سر اولی کر نہ سے کافر دا غیر ندا خبر جو کہ دا دتا املا ہوئے نہیں شو مرگر ہوتے اس دا قدیبیا ہوئے زور کتاب وہ سر رہے زڑی کسی بھی اور دارے اسے مرگر اتوے املا ہوئی او خلق کی لکی ایا ستا املا ہوئی لکی گی کیا استاذان ہوتا خولی لی دے دا ظلم خبر اکرلا قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض او فرمائے پیغمبر علیہ السلام انزلہ الذی نازل کردے دے قرآن لرا اغزات یعلم السر کیا غطا معلوم لی پت رازنا فی السماوات والارض اسمانونو کی وفظم ککی دا انسانانو دا کم ایتے دا لاؤ کیوں کرے نرے دا اللہ دا طرف نازل شوی لے حقی اللہ تا دزمکی دا اسمان دا تمام اشیاء و علم میں انہو کان غفور الرحیم بی شک دا اللہ پاک غفور الرحیم بخون کے او مہربان نے وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام وقالوا وائدہ کافران ما لهذا الرسول دا سنگ پیغمبر دے دا کم شان نے یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق دیکھو طعام کھرے پا بازار کم گردی سنگ پیغمبر دے بازار سجی سودا روڑی خوراک کئی خوزمان گو دا در ترمز حیث فرق نیش کرے ندی را تا پس پیغمبر شبا من پشان پیو عامل سان لے وقالو ما لهذا الرسول وائی کافران سشوی لی پدے رسول بان لے دا سرنگ رسول لے یا اکل الطعام دیکھو طعام خوری ویمشی فی الاسواق بے بازار کی چکر لگئی دیکھو بازار کی گردی سودا ہم کئی مدا نمنم چه پیغمبر دی که پیغمبر اون سودا تا بی جتنو خرید و فروخت با جتنو بازار تا بنات خوراک بی نکو یو فرشته پکاره چه خوراک کاک نکی تو فرشته پیغمبر پکار دو انسان نا جواب با اللہ ورکی لولا انزل علیه ملک زبان ولی و فرشته ننازلی گی فیکون معه نذیرا یا غدا دسر یرا اولون کی سدی صوف نمن یا غدا عذاب او یری یا خو یولوی لخکر پکار دا فرشتو لخکر پکاری که لخکر دا فرشتونی نو کم از کم یو فرشتو چی گردی او چا صوفی نمنی نو پزوری مجبور کی ادا غریب سریری دی پس پیغمبر دی زمان لوی لی سرداران شتا اگه نبی پیغمبر جو کلو نیل دا اخوار و غریب دیر آتا پیغمبر کن فرشتا پکاروا لولا انزل علیهم لولا انزل الیه ملک دتا ولی فرشتا نازلی گی فیکون معه نذیرا که دا غدا دتا یرا اورون کشی او یلقا الیه کنزن یا دتا ولی نازلی گی و خزانا غریب سلید و دا صحابه کرامم غریبانان دی مثلا سمال یا لویا خزانه پکاره که دی ام خوری را مرگرین خوی او که دست روز کنو خزانه نی او تکون لهو جنتن یا ویلی ده ده پاری و باغ ولی یو خول باغ نیشتره یا اکلو منها چه پخفلم تی خوراک که پا مرگرین کی وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا وقال الظالمون ويبي انصاف ظالمان مشركان خلق ان تتبعونا اي مسلمان نصاص تابدارين كوي الا رجلا مسحورا مگر دا اغي سري كي باغ سهر و جادو شوه دي دماغي كار نكي تاسو پسيه انظر كيف ضربوا لك الامثال انظر اغورته كيف ضربوا لك الامثال دي سرنگ استاد پر مثالون بياني فضلوا نبي پخفل گمراشو فلا يستطيعون سبيلا دي طاقت نلري سملار تدرات لو لار ده هدايت نرازي تبارك الذي ان شاء اجعل لك خيرا من ذلك دير بركت والا ده غذات دا اللہ پا خزانو کے حیث کمی نشترے تو یو باغی آرے یو تکون لہو جنتن یو باغنا بیش میرا باغونا و اللہ ورکی او پا جنت کی طول باغونا دا دا مومنان دا پارا تیار دی او دا دا جنت دا باغونا دا نعمت دا دنیا کم در کولی شی حیث کمی دا اللہ سر نشترے و اریو کار که ده اللہ راز ده حکمت ده و ده حکمت تقاضا کهی که پیغمبر ده غریبه جند تیر کی او ده دنیا مال و دولت نده جدایی اصلا چه خلق جا ده اعتراض کهی که و ده دنیا پا زور ایزان تا خلق را جمع کهی دولت ده و سرا بیشمیر دولت ده و خلق و لیورکی مسلمانانه که پا پیسو نو پا پیسو نا آخیره ولا صحیح کللا دا اخرت عقیده ولا جوڑا کللا تبارک اللذی دیر برکت والا دیها غذات انشاء اجعل لک خیرا من ذالک جنات کچر دا اللہ اغواری جعل لک نعو بگردی سال پارا جوڑ بکی سال پارا خیرا من ذالک دا دین بہترین جنات اگر دا جنت باغنا تجری من تحتها الانهارو تجاری بیلان داغین نهرنا ویجعل لک قصورا اللہ بدر لبنلیم تیاری کی بل کذبو دستاعتے بلکہ دے خلق نسبت دروغ کرن قیامت تا قیامت نمانی واعتدنا لمن کذبا اللہ ویمن تیار کرن لمن اغشان پارا کذبا چی نسبت دروغ کی پیغمبر تو قرآن تا او قیامت تا لمن كذب بالساعات اغسو كي نسبت بدروغ كي قيامتك قيامت نماني اغلم تيارك السعيرة لمبو ولا عذاب واعتدنا لمن كذب من تيارك اغشان فار كذب بالساعات اغل نسبت بدروغ قيامتك كي اغلم تيارك السعيرة لمبو ولا عذاب لجهنم عذاب لا اور دا سنگره اذا رأتهم من مكان بعيد شكل دا دوزخ اوين لي كافران لرا من مكان بعيد دلرنا دوزخ با اوبور چه كافران دقن را روان لذا كافران بسوكي سمعوا لها تغيظا وزفيرا كافران با اولي لهذا دي دوزخ دا دي اور دا طالة تغيظا غصا وزفيرا وچغي لا دوزخ لا لمبه لا بغصا كي يو قسم شور بكي او لا غير هيبت لبلا كافران اويري واذا القوا منها مكانا ضيقا هر كانت ورواتو لشي دا كافران منها فيها فده دوزخ ورواتو لشي مكانا ضيقا تنگو تاريخ مقام كي فدوزخ كفان لزان لزان تنگ تنگ جیل خانے دی او پارے کے بنا کافر ورواتی دیشی او دا یو جرم خلق اغیب پا زنجیر اتر دیشی او زنجیر مکانا ضیقا چکل دی ورواتی دیشی دو زخی پا تنگ زینو کے مقرنینا دی بتر دیشی بیوی پا زنجیر نو بتر دی دی بدا تکلیف دا وجن دیر تنگ شی نو دعو ہن آلکا دی ببالی پا دا وقت سبورا مرک یہ خدای مرگ راولے کہ ندے عذاب اخلاص شو نیو مرگ مغوالا بیش میرا مرگو نغوالا فیو مرگ بسوکی تو دے خیالے کہ مر شما نو بس پا قلار بشما نو مرگ در لشتنے نو قلارے دن ام در لنشتنے لدوزخ حال داتی دے کہ پکنہ مرکی گو نجن دیکھی ثم لا يموت فيها ولا يحيا نبمري ونبرغيغي الله إلا تدعو اليوم صبورا واحدا ننرغ يوم رد مغواري وادعو صبورا كثيرا وبل دير مرغنا يوم نداس بشمير مرغنا وغوالا هذا الوضع در ظلم زیاد مرگونه با پیرازی در ظلم مرگونه زیاد بد حال بیوی اللہ دن تیو ساتی قل اذالک خیر ام جنت الخلد اللتی وعد المتقون قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اذالک خیر آیا دا عذابون دا دوزخون دا بہتر دی ام جنت الخلد اللتی یا اغا ہمیشہ اسے دو والا جنت وعد المتقون في متقيان سره وعد الشويرا ندا دوزخ خلي كلا جنتنا خري جنتنا خري مكذبين انجام دوزخ هذا مؤمنان انجام جنت برابر ملي كانت لهم جزاء ومصيرا دادا في بدلنا ومصيرا او دا وقلو زيري لهم فيها ما يشاءون خالدين لهم مؤمنان دفار فيها فلي جنتنك ما يشاءون أغسط دي غواري خالدين هميشة هميشة بقى جنتنك وي كان على ربك وعدا مسؤولا دا وعدا فربان دا تفوز بك وليشي وعدا مسؤولا يقيني وعدا اللہ بانے سوک لازم اول نیشی کولے او اللہ نا سوک تفوس نیشی کولے عذرو یا رحم و کرم اقبل پزان بانے لازم اکلے رکی دا وعدہ بازد کولکون او دا دے وعدے مومنان تفوس کئی ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسولک رب دا پیغمبرانو پا جبلے کمی وعدی کری اقا وعدہ را سر پورک ذرہ لجنت را کا لجنت نعمتنا را سوال با مومن کئی ربنا وآتنا ما وعدتنا رب وعدنا سركيب على رسولك تارا پیغمبرانو پجبا اگر وعدہ پورا کا سوال کو ذریع پورا کا وقان على ربك وعدا مسئولا دا وعدا دا رب سالا مسئولا تی تفوسے کولی شی ایسی مواری دا ایسی مواری پادانے پاکبلا لازم کرد ویوم یحشرهم فکم رفت اللہ براجم کلی کفار لرا وما يعبدون من دون الله او اغم عبودان باطلا كبير ورل عبادتكم من دون الله بغير دالانا هذا معبودان باطلا نابا مراجع مشي او دا كافران بمراجع مشي خدايان و بندان تولي او جهت راجع مك ويوم يحشرهم فكمرس الله براجع مكدي لرا في كافر لرا وما يعبدون اغا معبودان باطلة ودور لعبادتكو من دون الله غير دالانا فيقولون الله بوتو فرمائي انتم اغللتم عبادي هؤلاء ايضا ماذا بنجان تاسو گمراه کرو مره كاني بطوئي تاسو گمراه کرو كتالا فرشتو عبادت کرو دا پیغمبرانو عبادت اکلی اغیر پیغمبرانو فرشتو نم اللہ تفو دا تاسو گمراه کرو اللہ من کو تلیو کو بدا خودی پا خلق کری انتم اغللتم عبادی آیاتا سب گمراہ کری لیزا مادا بندیان ها اولائی دا ام هم ضل سبیل او کدی پا خلق سن الارینا خطا شویلی دا بدی عابدانو تا اوری من معبودانو نبا تفوس کی کدا خلق پا شرک و کفر تاثر آرولی يا الله من ملي رأولي قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا قالوا نرى معبودان مورتوي سبحانك فاتل تالرا ما كان ينبغي لنا من لمناسب نبي أين أن نتخذ من دونك كمن أنس بغير لتا من أولياء سوك مدد قاران ورفيقان زمن مجال نشتا سؤال نتبع كيكي كمن بوتويلوي نمان گو گمراہ کری نبی اپا اقبل گمراہ کری قالو سبحانک بیوتو یا اللہ تعالی رفا کی ما کانا ینبغی لنا من لمناسب نری ان نتخذ شمن دو انیس من دونک بغیر لتا من اولیاء اصوب دوستان و رفیقان ولیکن متعتهم لیکن تابیل فیدا ورکلی دی کافرتا و آباءهم و دی پلارانو نکنتا حتى نسو الذكرى ترديك دي سياد اير کري دي تتنا اير شولي وكانوا قوما بورا انا يو هلاك شوي قوم دي تبا شوي قوم دي فقد كذبوكم بما تقولون فقد كذبوكم بي خستاف تكذبوكم بما دا اغي خبر تقولون تتاسي واي الله پاك با دي كافر تووي تتاسي خلوية تتاسي من خلايان دي بي بدا كي يغسر او داخو اخوي تاسي تنيني ويري تي عبادة دا غير الله وكي دا دي دا امداد پتما وي دا دي خستاف امداد نشي كولي الٹا پتا سے الزام لگا ملامت ایک لے پدے سب وقت کے امداد اور تعاون توقع امید دے خدایان نستا سو کم پکار بان لگ لے فقد کذبوکم دے خدایان خستا سو تکلیبو کبھی ما تقولون چی تاسو کبھی خبر کولے فما تستطیعون صرفا ولا نصرا فاستاس اخبال طاقتنا لره دا الول دا عذابه ولا نسرهنا دا امداد نا امداد كل شيء ذان سرا نا بل سرا نا عذاب الول شيء ومن يظلم منكم اغسوك لتاسن الظلم كري والشرك وكفر كري نذقه عذابا كبيرا من بأسكو قدبان غك عذابه لوی عذاب بپیو سکو در ظلم نمراد دے لے کہ شرک دے ان شرک لظلم عظیم ومن يظلم منكم اغا سوكي لتاسم ظلم كره شرك وكفر كره نزقه عذابا كبيرا من بأسكو فتباني الوي عذاب وما أرسلنا قبلك من المرسلين وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق كافران اعتراضكم دا سنگا پیغمبر دے لأكل الطعام دیکھو طعام خری ويمشي في الأسواق دیکھو بازار کم گردی سنگا پیغمبر دے جواب اللہ کی وما أرسلنا قبلك من المرسلين محبوب استان مخي من في غمران لقلي نبي إلا إنهم لا يأكلون الطعام مقصول في غمران بطعام خورا فلشتين نبي تطعام بين خورا فخواري تون في غمران غيب خوراك كو إلا إنهم لا يأكلون الطعام غيب طعام خورا ويمشون في الأسواق ضروريات زندگی دپارا بازار کے بے ککر ہم لگو یمشون گرد دلب فی الاسواق پا بازار کے مدرس ناشنا خبر نرا کہ پیغمبر علیہ السلام سودا اکرلا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اللہ ویمن گرد ولی دی بعض استاس دا بعض دا پارا فتنة زریعة دا امتحان ندا کافر پا مومن پورے ٹوکر خنداگانے کئی نو مومن با پدے تکلیف برداشت کئی صبر و کئی اتصبرون آیا تاسو صبر کوئے تاب قدم پاتے کئے گئے ہو کنا مومن با صبر کئی او دا کافر دا بے وقوفا دل بے وقوفیا خبرے دا با اوری برداشت بکئی وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا تاپر وردگار لدن کے لئے لکافر دا طرف کم تکلیف رشے گی اللہ یوینی مومن کے صبر کی اللہ یوینی دوارو لبا لقبل شان مناسب بدل ورکی سبحان ربک رب العزت عما یشفون السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.